podo siro kapni tondiki. Holong mi rohatku, holong mi rohatku, hodo mi andi rohatku. Posto rohati, tuhoda hasian, hodo siro kapni tondiki. Pikirin aja marat rimang rimangi, bisa sude holong di rohaki. Boa doa lusmu kaboa matua, holong di rohaku, holong di rohaku, hodomian di rohaku. Miak miak ki daging mi di tiki loja, sai hua judo ho di tiki murhi. Hua pusapus daging mi asatar podo. Holong mi rohaku, holong mi rohaku, hodo mi andi rohaku. Siro kapni toniki, pikirin aja marat rimang rimangi, bisa sude holong di rohaki. Boa doa lusmu paboa matua, holong di rohaku, holong di rohaku, siro kapni tondiki. Holong mi rohaku, holong mi rohaku, hodo mi andi rohaku. Posdo rohaki, tuhoda hasian, hodo siro kapni tondiki.